Kasihan mula nape ita na mardongan dengan doa lusi sude na hatami na holondo rohaku tuho ito narade doa majalo ahurangan. Gabe mu baro duko kita saut na mardongani luang gabe mu baro roham tua ala dundao au siako anjuma au awolongan di hauranaki molo tunda siako papos roham dia wito dan nama dua au diso nam pedao sehoto di rohaki di pikiraku